Wyprzedaż rocznika 2025 ruszyła. Nie czekaj. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17. Dawid Damszel. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Artur Ewertowski. A na początek informacje, które publikują media za oceanem. Wynika z nich, że Ukraina zgodziła się na propozycję umowy pokojowej zaproponowanej przez Amerykanów. Sąd przedłożył aresztę dla Sebastiana M., podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. Dzisiaj odbyła się też kolejna rozprawa. Szef amerykańskiego Pentagonu chce wstrzymać współpracę z organizacją harcerską. Wszystkiemu, jak donoszą media, winne są dziewczynki. Jest zgoda Ukrainy na propozycje pokojowe Białego Domu. Donoszą o tym amerykańskie media, relacjonując negocjacje. Według stacji CNN, powołującej się na swoje źródła w administracji prezydenta Donalda Trumpa, brakuje uzgodnienia tylko o kilku drobnych szczegółów. Doniesienia amerykańskich mediów pojawiają się po rosyjsko-amerykańskim spotkaniu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Tam rozmowy ciągnęły się jednak godzinami, a wysłannicy Moskwy mieli grać na czas. O osiągnięciu porozumienia między Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi w sprawie projektu dokumentu informował wcześniej sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustam Umierow. W tym czasie szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow krytykował publicznie propozycje państw europejskich związane z ograniczeniem żądań Rosji. Gdy oni mówią teraz, nie śmiejcie nic robić bez nas, oni mieli już swoją szansę i ją zaprzepaścili, oświadczył Siergiej Ławrow. Według Ławrowa Moskwa czeka na wersję dokumentu pokojowego, która pierwotnie była przedstawiana przez Stany Zjednoczone. Według agencji Union Moskwa jeszcze nie odpowiedziała stronie amerykańskiej w sprawie tych punktów projektu porozumienia pokojowego, które zostały wstępnie zaakceptowane przez Ukrainę. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Sebastian M. znowu stanął przed piotrkowskim sądem. 34-latek oskarżony jest o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1. Zginęła wówczas trzyosobowa rodzina ze Śląska. Sąd postanowił też przedłużyć oskarżonemu tymczasowy areszt, a rodziny pokrzywdzonych chcą zerwać prowadzone mediacje. Temu, co działo się podczas rozprawy, przyglądał się Paweł Kwiatkowski. Dzisiaj odbyło się kolejne przesłuchanie w tej sprawie. Zeznawali właściciele firmy, która poprawiała osiągi samochodu oskarżonego. Model BMW, którym poruszał się Sebastian M., seryjnie ma 530 koni mechanicznych. Modyfikacje podniosły moc o około 100 koni mechanicznych. Auto oskarżonego przyspieszało do 100 km na godzinę w niespełna 4 sekundy. Poza tym prokurator zawnioskował o przedłużenie tymczasowego aresztu. Aleksander Duda z prokuratury okręgowej w Katowicach uważa, że powinien on obowiązywać do momentu wydania wyroku w tej sprawie. Przeciwna była obrońca Katarzyna Hebda, która zaproponowała zastosowanie środków wolnościowych. Sąd postanowił przedłużyć tymczasowy areszt do 26 maja 2026 roku. Z kolei pełnomocnik pokrzywdzony rodzin mecenas Łukasz Kowalski dodał, że mediacje, które nadal trwają, nic nie przyniosły, a pokrzywdzeni rozważają ich zerwanie. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź. Kolejna rozprawa odbędzie się 8 stycznia. Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia. Wstępnie wiadomo już, co było przyczyną pożaru w hali produkcyjnej w Skawinie w Małopolsce. Doszło tam do zwarcia w instalacji służącej do ogrzewania hali. Wcześniej była ona serwisowana. Ten serwis przeprowadzany był nie bezpośrednio przed pożarem i było to związane z rozpoczęciem sezonu grzewczego. Ustalono do tej pory, że ten serwis był wykonywany przez firmę zewnętrzną. Mówiła Ewa Bożek-Michalec z prokuratury. W tym momencie na miejscu jest nadzór budowlany, który ocenia, czy można wejść na teren spalonej hali. Straty szacowane są na około 15 milionów złotych. W pożarze nikt nie ucierpiał. Ciepłe posiłki, koce, konserwy i artykuły higieniczne dla osób w kryzysie bezdomności. W Warszawie 11 raz organizowana jest akcja Trochę Ciepła dla Bezdomnego. Pomoc dostarczają bezdomnym wolontariusze Caritas Polska i strażnicy miejscy. Wraz z jednym z patroli nasz reporter odwiedził pana Mariusza, który od lat mieszka przy torach na warszawskiej Pradze. Będę dawał bułki, jakąś siatkę pan ma, czy... Nie, ja sobie do środka. Tak, bo wróci śnieg, także... Dziękuję ślicznie. Tu z Ewą jesteśmy 15 lat, a ogólnie to jestem ponad 25 lat w bezdomności. No już nie wspomnę tam, wie pan, kryminał, te sprawy. No. No już tego tam nie liczę. Ja tu jestem szczęśliwy. Jeździmy dwa razy w tygodniu na łaźnię, czysto, nie śmierdzę, wykąpiemy się, ciuchy sobie zmieniamy. Tu od panów Straż Miejska, policja tak samo nam przywożą. Nie mam do nich żadnego zastrzeżenia, naprawdę. Ich, o, widzi pan, koce już dwa na zimę, już mamy ciepło. Późna jesień i zima są szczególnie trudne dla osób w kryzysie bezdomności. Najłatwiej wtedy o wychłodzenie organizmu, dlatego jak przypomina Straż Miejska, odpowiednia reakcja może uratować komuś życie i zdrowie. Szef Pentagonu Pete Hegseth ma ogłosić zerwanie związków Pentagonu z główną organizacją skautów, Scouting America, oskarżając ją o, tu cytat, ataki na przestrzenie przyjazne chłopcom i odejście od kultywowania męskich cnót, informują o tym media. Według tych doniesień chodzi o to, że organizacja zaczęła przejmować dziewczynki. Rzecznik organizacji powiedział, że przez ponad stulecie Scouting America była ponadpartyjna i skupia się na wspólnym celu, jakim jest wychowanie przyszłych liderów, którzy będą kierować się uczciwością, odpowiedzialnością i służbą społeczną. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz w Trójce Sport Krzysztof Łoniewski. Tak jest, tak się nazywam. Zaczynamy od skoków narciarskich. Naród ma do nich słabość, więc informujemy, że w zawodach Pucharu Świata w Falun w Szwecji na skoczni normalnej po pierwszej serii komentatorzy i eksperci Eurosportu transmitującego zawody liczyli na dwa miejsca naszych reprezentantów w pierwszej dziesiątce, bo po pierwszej serii Kacper Tomasiak był ósmy, Kamil Stok 12. Skończyło się na 12 właśnie, ale w całych zawodach pozycji Tomasiaka i 15 Stocha. 27 był Paweł Wąsek. Zwyciężył doświadczony i utytułowany Austriak Stefan Kraft. Co tam skoki, powiedzą kibice piłki? Przecież dziś gra Liga Mistrzów i mamy do czynienia z hitem na Stamford Bridge. Chelsea spotka się z Barceloną. Boczny obrońca The Blues, Mark Kukureja, tak odpowiada na małą euforię po ostatnich występach, które wysforowały Chelsea na pozycję wicelidera w tabeli Premier League. Kiedy trzy tygodnie przegraliśmy u siebie z Brighton, a wcześniej z United, wszyscy mówili, Chelsea to młoda drużyna, nie jest jeszcze gotowa na sukcesy. Po tych ostatnich wygranych mówi się z kolei, że będziemy walczyli o tytuł w Premier League i w Lidze Mistrzów. Oczywiście gramy o trofeo, ale w trzy tygodnie nie staliśmy się innym zespołem. Kontynuujemy to, na co nas stać, cieszymy się grą, wygrywamy ostatnio mecze, to prawda, ale zobaczymy, na co nas stać. Let's see what this team is able to do. Mecz w Londynie o 21:00. Na zakończenie światełko w tunelu dla kibiców Formuły 1. Roman Biliński podpisał kontrakt z Dams Luca Oil, to francuski team Formuły 2, czyli bezpośredniego zaplecza F1. Droga do najwyższej kategorii wyścigowej, stąd jeszcze długa, kręta i wyboista, ale rzeczone światełko gdzieś tam majaczy. Będziemy z uwagą przeglądać się występom Romana i trzymać za niego kciuki. I o pogodzie teraz jeszcze w programie trzecim Polskiego Radia. Mroźno w nocy, a na przeważającym obszarze kraju popada śnieg. Intensywnie rano, więc radzę parę minut wcześniej do pracy wyjść, żeby odśnieżyć samochód, chyba że Państwo szczęśliwcy, bo macie garaż. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. Dzisiaj w składzie Jacek Frencel przy telefonach, Olga Szućko audycję realizuje, Michał Jędrkowiak ją wydaje, a przed mikrofonem siedzę ja, Dawid Damszel z Radia Katowice, bo w ramach akcji Zapraszamy do Trójki, Zapraszamy do Polski. Program trzeci Polskiego Radia zaprosił dziennikarzy rozgłośni regionalnych do poprowadzenia popołudnia. Oby nikt na koniec tej przygody tego nie żałował. W tej godzinie o empatii i pomocy tym, którzy tego potrzebują, między innymi. Może być pod boiskiem, pod orlikiem może być w ogródku, może być w parku, może być pod dowolnym miejscem. I będzie także o targach z artykułami na trudne czasy. Cały czas otwarta także nasza linia telefoniczna 22 7 trójek. Mieliśmy powspominać podróże pociągami i to, co się dzieje, kiedy ostatni pociąg już ze stacji odjedzie. Czekam na Państwa telefony. I see the other. happy, unbelievable. But let's not say so long. It might just be fantastic. Don't get me wrong. Pretenders, don't get me wrong. A telefon trójki dzwoni. Dzień dobry. Usłyszałem przed chwileczką wypowiedź odnośnie najnowszego wyroku Trybunału Stanu Unii Europejskiej. Artykuł 18 Konstytucji Rzeczypospolitej wskazuje, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny. I teraz mamy tutaj konflikt, które prawo jest ważniejsze. Dziękuję bardzo. Słuchacz ma rację, choć odnosił się do sprawy, która dotyczyła do czegoś trochę innego, a mianowicie pary Polaków, którzy zawarli związek małżeński w Berlinie i chcieli, aby akt małżeństwa wpisać do polskiego rejestru stanu cywilnego. 2, 2, 7, 3 w każdej sprawie. Zapraszamy do trójki. I w popołudniowym zapraszamy do trójki. Kontynuujemy tę naszą dźwiękową podróż przez tematy ważne, tematy ciekawe. Tym razem przystanek w Poznaniu, gdzie odbywają się targi obrony cywilnej i ochrony ludności. No, takich czasów dożyliśmy, że organizuje się targi ze sprzętem przydatnym w czasie wojny. Jedna rzecz wystawiona na targach szczególnie zainteresowała naszego reportera Macieja Szefera. Poczuł się pan jak na łodzi podwodnej w pierwszej chwili? Zdecydowanie. Taki wygląd właśnie, jak to na filmach widać w łodziach podwodnych. Zresztą jak zapukamy w ścianę, to też słychać jakiś taki odgłos czegoś lekkiego, bo trochę metalu. Mówi Bartosz, jeden ze zwiedzających na targach Protega w Poznaniu. Myślę, że dzisiejsze czasy i ilość osób tutaj przyjeżdżających na te targi pokazuje, że coraz większe zainteresowanie jest tą tematyką. Dopchałem się w tej kolejce, która stoi tutaj do tego modułowego właśnie. Modułowego czego? Bo to jest miejsce schronienia? To jest modułowy, kompozytowy schron. Mówi Jarosław Żygadło z firmy specjalizującej się w produkcji modułowych schronów przeznaczonych do obrony cywilnej z Kleszczowa pod Bełchatowem. On właściwie według tego rozporządzenia, które w tej chwili się pojawiło w związku z nową ustawą o obronie cywilnej i ochronie ludności, spełnia przy pewnych opcjach wszystkie standardy tego schronienia, czyli od MDS-u, od podstawowego miejsca doraźnego schronienia, poprzez U1, U2, U3, czyli te takie podstawowe schrony, aż do tych schronów takich najwyższej kategorii S1, S2, S3. Jesteśmy w rurze i ta rura może być na przykład pod boiskiem przyszkolnym czy w ogródku domowym? Tak, ona może być pod boiskiem, pod orlikiem może być w ogródku, może być w parku, może być pod dowolnym miejscem, no zakopana wszędzie w gruncie, tam gdzie oczywiście pozwalają na to warunki gruntowe. W sytuacji pokojowej to może po prostu służyć jako sala wykładowa, szatnia dla sportowców? To może być pod orlikiem, na przykład szatnia dla piłkarzy. To może być w przypadku, nie wiem, jeżeli to jest schron postawiony przy szkole jako sala dydaktyczna do tego, żeby chociażby uczyć młodzież przysposobienia obronnego, bo my zakładamy, że to akuratnie tej obrony cywilnej to chyba najszybciej się dzieci nauczą i one nauczą, przekażą to z tym wszystkim starszym pokoleniom. Myślę, że tutaj przyjechało mnóstwo samorządowców w związku z tym, że pojawiły się pieniądze dla samorządów na tego typu budowle ochronne, ale wszyscy szukają informacji. No i to jest idealne miejsce do tego, żeby zapoznać się z wszystkimi najnowszymi technologiami i konstrukcjami takich elementów. Sala wykładowa w schronie na czas pokoju. Chyba mam zbyt ograniczoną wyobraźnię, ale państwo mogą dać upust swojej. 2, 2, 7, 3, co też w schronie na czas pokoju mogłoby się znaleźć. Może w tę stronę dzisiaj spróbujemy z tym naszym kontaktem. Gramy dalej, Franz Ferdinand. Can we talk about our differences? And we don't talk, don't talk at all. It seems so critical to speak less critically. I see no truth as mythical, no vast unbridgeable. Give me strength to overcome, give me strength, I'm not gonna run. Build it up, build it up, you gotta get some, fix some, fix it up, you gotta fix some. How can we talk about our differences? not gonna run. Build it up, build it up. You gotta get some, take some. Fix it up, you gotta break some. You gotta open up, you gotta share. Build it up, and nothing's there. You gotta get some, shake some. Put it all down, but ain't none. You gotta open up, you gotta care. Temat empatii pojawił się już dzisiaj w popołudniowym programie Zapraszamy do Trójki, ale wróci teraz i bardzo dobrze, że wraca. Wróci za sprawą akcji Trochę Ciepła dla Bezdomnego. To jest akcja, szanowni państwo, która co roku wraca wtedy, gdy temperatury spadają, a osoby w kryzysie bezdomności potrzebują wsparcia najbardziej. Nasza reporterka Anna Lwowa wyjechała na patrol ze starszym inspektorem Dariuszem Szpakowskim, żeby zobaczyć, jak ta pomoc wygląda w praktyce. Zupy jeszcze nie oglądaliśmy, co tam jest. Kucharz twierdził, że jest grochowa. Oczywiście jest również pieczywo, konserwy, koce, jeżeli będą potrzebowali. Proszę bardzo. Dwa koce. Coś na pieczywko pan ma? Nie, ja sobie do środka schowam. A, pan sobie włożył. Do środka sobie dobrze schowam, nie ma problemu. Tak, bo ruszy śnieg, także... Tu z Ewą jesteśmy 15 lat, a ogólnie to jestem ponad 25 lat. No już nie wspomnę tam kryminał, te sprawy, no. No już tego tam nie liczę. Ale 15 lat to z Ewcią jesteśmy tu w tym miejscu. Ja nie chcę chodzić na ośrodki, bo ja się boję, żebym czegoś nie dostał. Robactwa, choroby jakieś. Ja wiem, że oni tam sprawdzają, ale ja się boję. Ja tu jestem szczęśliwy. Jeździmy dwa razy w tygodniu na łaźnię, czysto, nie śmierdzę, wykąpiemy się, ciuchy sobie zmieniamy. Ewa ma rentę pielęgnacyjne, ponad 1300 zł miesięcznie. Tu sobie przynoszę puszki, złom, wózki mam. I tak się zarabia. Tu od panów Straż Miejska, policja tak samo nam przywożą. Nie mam do nich żadnego zastrzeżenia, naprawdę. Koce już dwa na zimę, już mamy ciepło. Jak co roku to wygląda? No właśnie tak, jak tutaj to wyglądało. Są osoby, które są uprzedzane, o której godzinie i w jakie dni przyjeżdżamy. One o tym doskonale wiedzą. Czekają na nas, mają przygotowane najczęściej naczynia, ewentualnie jakieś torby, w które mogą zapakować sobie inne przedmioty, jakie im tutaj po prostu dostarczamy. Czy pan może pamięta jakąś taką historię, która została w pamięci? Na pewno taką osobą, która na długo utkwiła w pamięci, to nie tylko mi, ale wszystkim, którzy poznali go, jest pan Marian. Osoba w kryzysie bezdomności, przebywająca na brzegu Wisły, w pobliżu Mostu Gdańskiego. No, bardzo wesoły człowiek, warty poznać. 33 zawody, 20 parę lat. Może około nawet 8 lat. No, cały czas namawiam i staram się przekonać do tego, żeby jednak skorzystał z tej formy pomocy, żeby po prostu ustatkował się i zamieszkał może na początku w ośrodku, a może będzie szansa nawet, żeby no miał jakieś mieszkanie. Dużo jest takich sytuacji, każda osoba, każda inna historia. Alfred Paplak, były strażnik Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy. Słynna jest para Marysia i Bogdan. Ja ci mówię, no wyciągnąłem ich z tego położenia. Posłuchali się mnie, ukierunkowałem ich. Wzięli ślub cywil, na którym im to głośno jest. Świadkowałem, byłem świadkiem. Udało mi się tu dzielnicy Wola, otrzymali lokal socjalny na Woli. 7 lat minęło w sierpniu, jak mieszkają, cieszą się. Przez mniej więcej 10 lat jeździłem do pani, która mieszkała na Wybrzeżu Puckim. Daniel Żołędowski, strażnik, ratownik medyczny. No ale z racji tego, że to tak trzeba nazwać, to jej siedlisko rozrosło się, bo to była pani, która była takim typem zbieracza. To była bardzo duża powierzchnia zaśmieconego terenu i w końcu zarząd Leni warszawskiej, zdecydował, że będzie to miejsce sprzątał i od tamtego czasu już tej pani nie widziałem, natomiast mówię, przez 10 lat jeździłem i fajny było, jak jechałem do tej pani, ona mnie pytała, bo to na przestrzeni tego czasu urodził mi się syn, ten syn dorastał, no i ta pani pytała, jak tam Wiktor, a jak ta pana koleżanka, z którą pan przyjeżdżał, a proszę ją pozdrowić, więc no to są pewnego rodzaju relacje. Nie bójmy się pomagać, tak chyba można podsumować to nagranie Anny Lwowej. Osoby w kryzysie bezdomności, szczególnie tej pomocy przecież potrzebują w okresie jesienno-zimowym, choć zaprotestować chciałbym oficjalnie na antenie radiowej Trójki przed hasłem pomagajmy sobie, szczególnie w tym magicznym okresie świąt Bożego Narodzenia. Nie, nie, nie, szanowni państwo, pomagajmy sobie przez rok cały. Niedawno na murę mówię uderzył pion. Gdybym tylko wiedziała, jaki był tego powód i jak wielkie było moje zdziwienie, gdy tak bardzo mi przypominało ciebie. Zerwało wszystkie linie telefoniczne. Wiem, do czynienia mam z groźnym zjawiskiem. Krótkie spojrzenia są takie oczywiste, jak w telenoweli brazylijskiej. Wiem, że nie wyjdzie z tego żadna drama. Powoli czuję, jak uderzę fala. I nie pomoże klatka Faradaya, ani żaden szaman. I 7 trójek, spokojnie Dawidzie, to telefon programu popołudniowego w Trójce. Telefon, który cały czas dzwoni i wywiązuje nam się pod tym numerem polemika między słuchaczami. Dobry wieczór. Słuchacz mówi, że według niego konstytucja mówi, czym jest małżeństwo, że jest związkiem kobiety i mężczyzny. Otóż nie, konstytucja mówi, że małżeństwo kobiety i mężczyzny podlega szczególnej ochronie, a to nie znaczy to samo. Trzymajcie się, na razie. Dziękujemy za ten telefon. Temat interpretacji polskiej konstytucji, widzę, ma dziś największe wzięcie, czyli się nie dowiem, co romantycznego dzieje się w pociągach. No nic, może następnym razem. 2 2 7 3. Zapraszamy do reklamy.

To może zacznijmy od tego, czy w Polsce to zjawisko przemocy wobec kobiet, ono rośnie, czy wręcz przeciwnie, widać jego odwrót, pani Joanna Gzyra-Iskander? Bardzo trudno jest mówić w ogóle o skali przemocy wobec kobiet. Nie mamy tutaj żadnych twardych danych, nie są zbierane przez żadne instytucje publiczne. Co więcej, mamy w Polsce bardzo duże zjawisko tak zwanego underreportingu, czyli nieraportowania, niezgłaszania sytuacji przemocowych do żadnych służb. Zresztą nasze prawo nie obejmuje przecież też wszystkich form przemocy, takich chociażby jak molestowanie seksualne poza miejscem pracy. Także bardzo trudno jest mówić o skali przemocy, o tym, czy ona rośnie, czy się zmniejsza. Natomiast mogę powiedzieć, że do Feminoteki zgłasza się coraz więcej kobiet na naszą antyprzemocową infolinię. Coraz więcej kobiet szuka pomocy. Ale myślę, że to jest raczej wynik tego, że coraz więcej mówimy o przemocy i wskazujemy takie miejsca właśnie między innymi jak Feminoteka, ale też inne organizacje, gdzie po prostu można szukać pomocy i myślę, że szczególnie wśród kobiet świadomość tego, czym jest przemoc, rośnie i tego, że jeżeli doświadczam przemocy, to nie muszę z tym doświadczeniem zostać sama, mam swoje prawa, mogę ich bronić i są osoby, które mogą w tym pomóc. To jeszcze zostanę przy pani. Zgłaszają się kobiety z jaką formą przemocy? Czy to chodzi tylko o przemoc fizyczną? Do nas, do Feminoteki zgłaszają się przede wszystkim kobiety, które doświadczają przemocy domowej i przemocy seksualnej, choć bardzo często jest tak, że ta przemoc seksualna to jest też przemoc domowa, przemoc ze strony męża lub partnera lub byłego męża partnera, ponieważ najczęściej tak właśnie jest, że przemocy seksualnej kobiety doświadczają ze strony mężczyzn, których znają. Mówimy o przemocy, ale czasami ta przemoc to nie jest tylko podbite oko, to nie jest tylko złamana ręka, to nie jest tylko przewrócenie się przez przypadek na schodach. Mamy przemoc fizyczną, słowną, finansową, ekonomiczną. Różne są rodzaje tej przemocy i czasami może kobiety sobie nie zdają z tego sprawy, to jak odróżniać, co jest przemocą, co nie. Myślę, że po pierwsze warto zastanowić się nad tym, że te formy przemocy będą się integrować. Czyli to nie będzie tak, że przemoc psychiczna i przemoc fizyczna będą szły oddzielnymi torami, tylko gdy będziemy mówić o przemocy fizycznej, to już od razu z automatu mamy dodatkowo przemoc psychiczną. To samo dotyczy przemocy ekonomicznej, to samo będzie dotyczyło przemocy seksualnej, czyli ingerencji w tę naszą strefę intymną. Będziemy myśleli o tym, że to, co się dzieje w naszej głowie, będzie bardzo mocno zaburzone. Będziemy czuć, że ktoś nas kontroluje, że ktoś wzbudza w nas strach, że decyzje, które będziemy podejmować w lęku o reakcję innej osoby, co będzie zaburzało nasze granice i taki sposób podejmowania własnych decyzji, własnych jakichś takich czynności, które chcielibyśmy wykonać. To będzie jakaś taka definicja przemocy, do której będzie nam blisko, czyli to będzie przekraczanie granic, ale też takie trwałe, czy psychiczne, czy fizyczne ingerencje w nas, w tym wszystkim. A jakie są przykłady właśnie przemocy słownej, która się pojawia, a która może nie być odczytana jako przemoc? Jakie pani mogłyby podać? Jest to też temat właśnie naszej startującej kampanii, czyli Księcia z bajki się zechciało. Są to dwa spoty, które właśnie opowiadają o tym, że komentarze seksualne, komentarze seksistowskie, żarty o tematyce seksualnej są również formą przemocy seksualnej, czyli są molestowaniem słownym. Będziemy o tym bardzo mocno mówić w kontekście tego, że aż 1 na 3 mężczyzn nie uznaje takich komentarzy i żartów za nadużycie seksualne. Bez względu na wiek? Myślę, że to może mieć znaczenie w kontekście tego, jak w ogóle pojmujemy żarty, komentarze, w jaki sposób będziemy pojmować definicję przemocy, ale to, co też będzie bardzo ważne, to 56% kobiet doświadczyło takiej formy nadużycia. I to będzie jakaś taka bardzo ważna dana dla nas w kontekście tego, o czym mówimy. Czyli my nie mówimy o tym, że to się dzieje sporadycznie, że w jakiś sposób jedna na kilkaset kobiet doświadczy czegoś takiego, tylko praktycznie co druga kobieta, nawet więcej niż co druga kobieta doświadcza tej formy przemocy. W jednym z raportów, które wydaliśmy, pojawiła się taka dana, że 78% kobiet boi się nieznanego mężczyzny na ulicy. I tego typu teksty, tego typu zaczepki będą wzbudzały w nas taką kontrolę, takie ryzyko. To, że nie wiemy, czy taki tekst przerodzi się w coś więcej, czy ta osoba za nami pójdzie, czy wydarzy się coś jeszcze. I tak naprawdę, gdy będziemy mówić o przemocy, nam zależy, jako właśnie antyprzemocowej linii pomocy sekset.pl, by mówić o tym, gdzie ona się zaczyna. a ona się zaczyna bardzo wcześnie i nie zaczyna się w momencie, w którym będziemy mówić o nadużyciu fizycznym, tylko będziemy mówić jeszcze o tych zachowaniach w przestrzeni publicznej, o zachowaniach, które są obecne w kulturze i z którymi nie walczymy. A to też jest bardzo ważny temat. Tym bardziej, że należy reagować, kiedy słyszymy różne komentarze, a wydaje mi się, że większość kobiet usłyszało chociaż raz w życiu komentarz dotyczący ich wyglądu, który odwoływał się do ich seksualności, tylko sobie po prostu albo nie zdawały sprawy, że to już jest przemoc, albo chciały przemilczeć, aby nie prowokować osoby, która na przykład do nich to mówiła, czy to było w pubie, czy było w jakimś innym miejscu. Mówimy o tej przemocy słownej, ale jest jeszcze jedna kategoria, która mocno się wpisuje w ten dzisiejszy dzień eliminacji przemocy, to jest kobietobójstwo. Kobietobójstwo w Polsce. Kto naprawdę wie, ile jest kobietobójstw w Polsce? Czy to się da oszacować, policzyć? W tym momencie nikt tego tak naprawdę nie wie, chociaż nasze państwo powinno to wiedzieć doskonale. Istnieje. Absolutnie tak. Nie jest tak, że kobietobójstwo dotyczy tylko na przykład krajów latynoamerykańskich, z którymi czasami tę kategorię kojarzymy. Dzieje się także w Europie, w Polsce i w każdym innym kraju, gdzie kobiety giną ze względu na to, że są kobietami. Bardzo często giną właśnie ze względu na doświadczenie przemocy domowej, ponieważ zabójcami kobiet najczęściej są mężczyźni, których one znają, najczęściej partnerzy, byli partnerzy. Inicjatywa Femicide in Poland opublikowała niedawno raport dotyczący publikacji medialnych, więc on też na tej podstawie był stworzony z lat 2017-2023, gdzie jest skatalogowanych kilkaset właśnie tego rodzaju spraw. Ale no znowu, to są tylko te sprawy, które zostały opisane w mediach. Natomiast autorka tego raportu, Alicja Serafin, kontaktowała się także z instytucjami publicznymi, z prokuratorami, z sądami, ale niestety okazuje się, że każda instytucja w Polsce liczy kobietobójstwa na swój własny sposób, w związku z czym te dane są w ogóle nieporównywalne ze sobą, mimo że od zeszłego roku mamy rozporządzenie prokuratora generalnego, które daje taki obowiązek, aby prokuratorzy rzeczywiście gromadzili takie dane o kobietobójstwach na tle przemocy domowej. Ale co więcej, też mi się wydaje, że tutaj, tak jak pani mówi, brakuje tego oficjalnego rejestru. Bardzo często, nawet w mediach widzimy takie nagłówki typu tragedia rodzinna, dramat miłosny. Przecież to jest taki eufemizm wobec tego, co rzeczywiście się dzieje. Czy to jest tak, że jeszcze chcemy sobie w jakiś sposób złagodzić to, że kobietobójstwo istnieje w Polsce? Jak pani sądzi? Myślę, że to, o czym pani mówi, to jest rzeczywiście duże wyzwanie dla mediów, no bo to media używają najczęściej takiego języka, bardzo często ignorując to, że wciąż żyje rodzina tej kobiety, która została zamordowana. I rzeczywiście bardzo często kobietobójstwa są opisywane takim językiem sensacyjnym albo właśnie romantyzującym tę przemoc. No ale jeżeli ktoś naprawdę kocha, to nie zabija ani nie stosuje żadnej innej formy przemocy. To myślę, że należy sobie powiedzieć jasno. Natomiast, no tak jak myślę, to jest przede wszystkim tutaj wyzwanie systemowe dla naszego państwa i to oczywiście jak mówimy, jaką mamy narrację wokół kobietobójstwa jest szalenie ważne, bo to wpływa na sposób, w jaki myślimy w ogóle o tej kategorii i innych kategoriach przemocy wobec kobiet, ale konieczne są tutaj zmiany systemowe, bo jak możemy walczyć z kobietobójstwem jako państwo, jeżeli nawet nie znamy jego skali? No tak, to jest z pewnością praca, którą należy wykonać i o co będziemy się też podpytywać tych, którzy zarządzają właśnie tymi Bardzo kwestiami. O to proszę. To jeszcze powróćmy do sekset.pl, bo państwo też uczą młodzież. Uczą młodzież, gdzie stawiać granice, w jaki sposób rozmawiać o seksualności. Czy na przykład dzisiejsi 15-latkowie, oni potrafią więcej, znają te granice, znają, gdzie ta przemoc jest wskazana niż 30, 40, 50-latkowie? To trudne pytanie, czyli zawsze będzie ta odpowiedź, to zależy. Natomiast jeżeli spojrzymy sobie na statystyki i na przykład spojrzymy sobie na raporty, gdzie ta świadomość przemocy, czyli tego, czy doświadczam bądź sprawuję przemoc, jest wyższa, czyli osoby częściej zaznaczają to, że rzeczywiście mogą doświadczać przemocy. Myślę, że też wynika z tego, że pojmujemy pokoleniowo różnie tę definicję przemocy, że w końcu zaczęliśmy zaliczać różne formy przemocy psychicznej, przemocy w przestrzeni publicznej, przemocy przemocy w pracy, co też nie jest takim oczywistym, przemocy ekonomicznej i przemocy seksualnej, takiej chociażby jak gwałt w małżeństwie, jako przemoc. Bo kiedyś było nie przesadzaj, źle ci będzie, z kim będziesz dalej i tak dalej. I my bardzo mocno stawiamy na to, że edukacja seksualna jest czymś holistycznym. To, co jest jej podstawą, to jest konsent. Czyli to, że zgoda na seks musi być obustronna, świadoma, a osoby muszą być w stanie przewidzieć konsekwencje swoich działań. I dlatego tak naprawdę między innymi antyprzemocowa linia pomocy Sexed jest i jest otwarta na wszystkich. Czyli to nie jest tak, że ja muszę doświadczyć przemocy, bądź być świadkiem tej przemocy, by o niej rozmawiać. Nam zależy na tym, żeby każda osoba mogła zadzwonić, nieważne ile ma lat, nieważne jakie ma doświadczenia, ale zawsze może dostać to wsparcie psychologiczne, czy zawsze może dostać informację dotyczącą tej przemocy. Bo może być tak, że znamy kogoś, kto doświadcza przemocy, a nie jesteśmy w stanie w żaden sposób na przykład wesprzeć tej osoby w tym wszystkim. Dlatego bardzo zapraszam pod numer 720-720-020 i zawsze będę to mówiła, dlatego że im więcej osób będzie do nas dzwoniło, to tak naprawdę będziemy zwiększać poziom świadomości tego, czym przemoc jest. Jeszcze ten numer z pewnością pod koniec rozmowy powtórzymy. A co pani by powiedziały kobiecie, która na przykład nas właśnie teraz słucha i myśli sobie, to może ten jeszcze jeden raz przetrwam, jeżeli jest ofiarą przemocy, obojętnie jakiej, czy fizycznej, czy psychicznej. Czy łatwo jest podjąć tę pierwszą decyzję i powiedzieć dość? Z tego, co my słyszymy na telefonie antyprzemocowym Feminoteki, nie jest łatwo odejść i nie jest łatwo podjąć taką decyzję. Jest się w ogóle trudno skonfrontować z faktem, że to ja jestem osobą, która doświadcza przemocy i ja potrzebuję wsparcia. Czyli sama kobieta się nie przyznaje przed sobą? Bardzo często tak jest. Jedna z naszych dyżurantek na naszym telefonie powiedziała mi niedawno, że szacunkowo jakieś 90% kobiet, które do nas dzwonią, w ogóle nie używa słowa przemoc, ale przykłady sytuacji, które opisują, to są podręcznikowe przykłady różnych form przemocy, najczęściej właśnie przemocy domowej lub przemocy seksualnej. Natomiast nawet jeżeli nie jesteśmy pewne, czym jest ta sytuacja, ale jeżeli czujemy, że ona nam doskwiera, że nas krzywdzi, że nie czujemy się w niej dobrze i chcemy się po prostu rozeznać w tej sytuacji, chcemy się dowiedzieć, czy to jest przemoc, czy jeszcze to jest konflikt, jak bardzo mi ta sytuacja zagraża, ja gorąco zachęcam do tego, żeby dzwonić właśnie do takich organizacji, czy jak Sexed, jak Niebieska Linia, czy jak Feminoteka, nasz numer to jest 888-883388 i po prostu porozmawiać, zastanowić się nad tą swoją sytuacją. My zawsze podążamy za decyzjami kobiet, które do nas dzwonią. Nigdy nie podejmujemy decyzji za nie, ale służymy wszelkim wsparciem i pomocą w takich sytuacjach. Ja myślę, że takie skwitowanie, mam nadzieję, że się ze mną zgodzisz, to jest jestem i będę, nieważne jaką decyzję podejmiesz. Dokładnie tak. Wierzę ci, nie oceniam. To jest bardzo ważne i bardzo istotne. Numery, które warto powtórzyć i warto znać. Fundacja Sexed, która otworzyła też taką linię pomocy dla osób, które doświadczają przemocy w związkach, też i w intymnych sytuacjach. 720-720-020 i Feminoteka numer 888-88-33-88. Ja jeszcze Państwu też polecam taką mapę pomocy. To jest taka ogólnopolska, interaktywna wyszukiwarka miejsc, gdzie taką pomoc można uzyskać, która wspiera kobiety, które doświadczyły przemocy. I wystarczy wejść na stronę www.mapa.czaskobiet.org. Tam można znaleźć najbliższy ośrodek wsparcia i tę mapę stworzyła Poznańska Fundacja Czas Kobiet. Bardzo paniom dziękuję za rozmowę. Joanna Gzyra-Iskander, Feminoteka, dziękuję bardzo. Dziękuję. I Miri Palak, edukatorka seksualna Sexed.pl. Dziękuję. Dzięki. Monika Suszek, dziękuję i do usłyszenia. Puls Trójki. Do tego ważnego tematu i ważnych wątków, które pojawiły się przed chwilą w naszym programie, można wrócić. Wystarczy zajrzeć na kanał YouTube Trójki programu Trzeciego Polskiego Radia. Gazetę tobą psa, usiądę na ławce, skończę scenariusz, by gotowy był wieczorem, wieczorem przed mym domem. Wystawię ekran i wyświetlę film, coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Siądź wygodnie i nie martw się, bo wieczorem, wieczorem przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę film, coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Było śpiewane, prawda? No wcale bym się nie zdziwił, chyba nikt się nie pogniewa, jak powiem, że klasyk. Scenariusz dla moich sąsiadów w programie trzecim Polskiego Radia i oczywiście Mysłowic. I kolejny z tematów, jaki przygotowali dla Państwa nasi reporterzy. Gruzem, mikrofalami, a nawet armią dronów Rosja i Chiny nie ustają w szukaniu sposobów, by skutecznie zwalczać Starlinki, czyli satelity komunikacyjne dostarczające łączność do każdego miejsca na świecie. Wygląda na to, że są coraz bliżej. Szczegóły Kuba Witkowski. Starlink to konstelacja satelitów umieszczona na orbicie przez firmę Elona Muska. Go SpaceX, go Starlink. Pierwotnie chodziło o dostarczanie internetu do każdego zakątka świata. Starlink całkowicie zmienił zasady gry. Rafał Grabiański z redakcji portalu Urania. Z systemu w tej chwili korzysta już wiele milionów użytkowników na całym świecie. No i oczywiście oprócz tych cywilnych zastosowań Starlink ma też ogromny potencjał w wykorzystaniu wojskowym. I doskonale widać to w przypadku wojny w Ukrainie. Starlink stał się podstawą ukraińskiego systemu wymiany danych związanego z identyfikacją i wskazywaniem celów. Łukasz Michalik z serwisu WP Tech. Ten cały tak zwany kill chain, ten łańcuch zabijania, czyli proces polegający na rozpoznaniu, wskazywaniu celów, identyfikacji i ich przekazywaniu informacji o celach. Nie dziwi więc, że Starlink stał się solą w oku Rosjan, którzy, co słychać z ust różnych osób, chcieliby dobrać się do tego systemu i móc go unieszkodliwić. Dlaczego nie zadzwonimy do towarzysza Muska i nie powiemy mu? Drogi towarzyszu Musk, proszę na litość boską, wyłączcie Starlinki nad terytorium Ukrainy, którego nie uznajemy za część Rosji. W przeciwnym razie zrzucimy na orbitę pół ciężarówki gruzu i waszego Starlinka nie będzie. Gruz? co proponuje Michaił Delyagin, rosyjski deputowany, to akurat zły sposób na Starlinki i jakiekolwiek satelity i wiedzą to na przykład Chińczycy. Chiny prowadziły wiele prób. Mówimy o satelitach, które dzięki temu, że mogą manewrować na orbicie, są w stanie przechwytywać, niszczyć czy zakłócać działanie innych obiektów. Tyle, że w przypadku Starlinków potrzeba czegoś więcej, dlatego Chińczycy zamierzają użyć dronów. Powierzchnia Tajwanu to jest mniej więcej 36 tysięcy kilometrów kwadratowych, więc według tych wyliczeń około 1000 dronów byłoby potrzebnych, żeby w tym wariancie takiego zagłuszania wysokiej mocy dało się ten Tajwan w ten sposób odizolować. A Tajwan jest tu brany pod uwagę nie bez powodu. W końcu to punkt zapalny w chińskich relacjach z USA. Tak czy siak, coś na kształt Starlinka chciałyby mieć też inne państwa, w tym właśnie Chiny czy Europa. Europa również prowadzi pracę nad podobnym rozwiązaniem. Natomiast no, Starlink jest najbardziej rozwinięty, najbardziej zaawansowany, bo tu nie mówimy o dziesiątkach czy setkach satelitów, ale tu już około chyba 8 tysięcy w tym roku mamy, więc ta infrastruktura jest najpełniejsza. I dlatego tak bardzo niezastąpiona. Przyszłość jest już dziś. To nagranie przygotował Kuba Witkowski. You're no one going nowhere. We're all nothing in the end. We're weightless, floating endlessly. We'll be dust again in the end. Are you forever looking back at the past between the cracks, inventing sense where none is at, throwing sparks into the black? Heaven knows what's underneath. I use these words without belief. Does heaven help you when you pray? I don't think so anyway. Complicated days, chaos, confusion and decay, black and white to endless grey, on the nights you laid away. As the makeup gets applied, seconds etching out the lines, all this emptiness inside, nothing shiny or divine. Zapraszamy do reklamy. Ponad 55 zł. Sprawdziliśmy ceny koszyka 15 przykładowych produktów dostępnych w Lidlu i w Biedronkach. W Lidlu koszyk był ponad 55 zł tańszy niż w Biedronkach. Szczegóły na lidl.pl/koszyk Lidla. Lidl, to się opłaca. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.